Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Інтэрнэт-часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет» зноў распачынае прыём твораў на конкурс мастацкага перакладу. Конкурс гэтым разам прымеркаваны да выхаду 5-6 нумару часопіса, прысвечанага жанчынам у літаратуры. Галоўная рэдактарка часопіса Юлія Тимафеева спадзяецца найперш на маладых перакладчыкаў, якія больш аператыўна адгукаюцца на такія прапановы. Што нумар мы праводзім конкурс вершаванага перакладу. Хутчэй за ўсё, гэта будуць маладыя людзі, якія цікавяцца справай перакладу на беларускую мову, перакладу паэзіі з розных моваў. І хутчэй за ўсё, гэта моладзь, а не людзі больш сталага веку, мабыць, якія ўжо ў нечым сябе рэалізавалі. Гэта хутчэй тыя, хто шукае рэалізацыі, можа быць, хоча даказаць самому сабе, можа быць, некаму яшчэ, што ён на нешта здатны. Тема нумару гэта будзе жанчына ў літаратуры. Гэта будуць не толькі жанчыны аўтаркі, але і мужчыны-аўтары, якія пішуць пра жанчын, пра праблематыку жанчыны і выкладваюць таксама сваё бачанне гэтай тэмы. Мы просто не хочам гэта бачыць у рэчышчы толькі фемінізму і гэтак далей, але просто жанчыны і мужчыны па-рознаму бачаць свет. Мы просто хочам крышачку гэту тэму, можа быць, даследаваць, паглядзець, звярнуць увагу таксама на жанчын-аўтарак. Ну і мы бярем замежных аўтарак, натуральна, а не айчынных. У вазе перакладчыкаў прапануецца 8 вершаў з 7 моваў: ангельскай, нямецкай, іспанскай, польскай, расійскай, украінскай і французскай. Спампаваць тэксты для перакладу можна на сайце часопіса «Прайдзісвет.орг». Найлепшыя пераклады будуць надрукаваныя ў наступным нумары выдання. Пераклады прымаюцца да 15 жніўня.